Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tüdesi'nin saat 7.52, sizin gibi erken kalkanlardan biri attığımızda şu anda. Levent Bey, günaydın. Merhaba. Ay, günaydın ağacım. Yağmur yağıyor. Camdan yağmura bakıyorum. Diyorum ki keşke bu yağmur benim üstüme yağsa. Çıkın sokağa yağsın Levent Bey. Bu halde mi çıkayım tamamen çıplak deli derler ya adama. Ha, onu... Yani sen zannettin, ben herhalde sabahtan kalkıyorum, takım elbiselerimi giyip telefon ediyorum. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Uzun zamandır duymuyoruz Levent Bey sesinizi. Aramıyorsunuz hiç programı. Sen de aramıyorsun. Hiç aramıyorsun. Her gece alıyorum telefonumu. Nagihan'a diyorum ki kız diyorum bu gece arayacak. Ay diyor Levent, boşuna bekleme. Bu gece arayacak. Bekleme Levent diyor. Bu gece arayacak diyorum. Aramıyorsun ama. Program bizim gece değil ki Levent Bey. Evet biliyorum. Yani? Ya. Hayvan ya. İşte böyle senin bu esprilerini duyduğum zaman da diyor ki ben bu çocuğa kızamayacağım. Gene aradım işte gördüğün gibi. Hayırdır? Hayır işte bilmiyorum, hayır mıdır bilmiyorum ki, bir rüya görüyorum. Gene ter içinde uyanıyorum. Kimi arayacağım? Nagihan'a anlatıyorum bu rüyaları. Ay diyor Levent diyor, sen iyi değilsin diyor. Senin sınırların bozuk. Seni boşayacağım diyor. Ay hayvan gibi gülüyoruz sonra tabaka. Abi ne gördünüz rüyanızda? Ya rüyamda çocuğum ben. Küçük çocuk. Küçük çocuğum, böyle cüce gibi bir şey. Bıyıklarım hafif hafif çıkmış. Babamı görüyorum bir yerde oturmuş, gazetesini okuyor. Yaklaşıyorum diyorum. Ay, rahatsız etsem mi etmesem mi falan diye. Ama dayanamıyorum da gidiyorum yanına. Diyorum ki baba, şirketle ilgili önemli bir karar alacağım diyorum. Aa şeydeki... Ya öyle gel, gidiyorum şirketle ilgili önemli bir karar. Babam gazeteyi haşır diye indiriyor. Bir de ne göreyim? Babanız değil mi hocam? Yok babam ama sen misin? Ben babanız mıyım rüyada? Babam mısın? Babanız kim diye soruyorlar. Ege diyorum yani. Ben gazeteyi indiriyorum. Yavrum diyorsun. Ben sana diyorsun. Her konuda diyorsun. Güveniyorum diyorsun. Ben sizin rüyanızda babanızım değil mi? Yani öyle şey. Yani ben de size baba diyorum yani. Baba diyorum şirketle ilgili önemli. Onu dediniz zaten. Şirketle ilgili önemli karar aldım. Ben sana diyorsun, her konuda diyorsun güveniyorum diyorsun. Ama diyorum ben bu sefer diyorum senin diyorum desteğine diyorum ihtiyacım var. Ha sen diyorsun destek istiyorsun. Orada biz meğer kereste işindeymişiz. Nasıl? Yani benim babam normalde keresteci değil ama rüyada kereste işindeydi. Oradan tamam yavrum diyorsun. Bak diyorsun burada odun var. Odunculuk mu yapıyoruz, kerestecilik mi? Kereste işinde odun da oluyor. Zaten odunu böyle bana gösteriyorsun. O sırada sen eğiliyorsun yanında. Keser var. O keseri alıyorsun. Başını çıkarıyorsun. Keserin sapıyla lak lak. Lak al sana destek diye. Aman babacım diyorsun. Lak bir destek de yapma babacım, yalvarıyorum diyorsun. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. O keserin sapını belimde kırıyorsun Ege. Size destek istediğiniz bir... Desteğin en güzeli budur yavrum diyorsun sen. Tak anam diyorum, babacım diyorum, şirketle ilgili diyorum. Tak al sana şirket diyorsun. Al sana destek diyorsun. Her şeyden önce diyorsun. Aha diyorsun, medyayı yakından takip et. Tak diye yakından yakından vuruyorsun. Ter içinde uyandım. Hakikaten ya, ben de terledim dinlerken. Yani sen de terlediysen tamam, çok güzel. Yani nedir acaba rüya, neye bağlanıyor, ben onu anlamadım ki şey olarak. Bağlama kısmı yok, bağlama başka bir yerde, onu anlatamam şimdi, çocuklar dinliyordur. Anladım Levent Bey, çok teşekkürler. Ne diyorsun sen şimdi bu rüya, nedir o keser sapı, neye delalettir yani? Murat derler ona. Murat mı? Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevkine Şenol'a günaydın. Şevkine dinleyicide sizlere saygılar sunuyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Yani dün gece bir taklit dizi izledim. Taklit dizi mi izlediniz? Yani hakikaten onun sinir bozukluğu var. Sesimde belki anlaşılıyordu. Dinleyicilerimizden düşünmüyor. Oo, Şener Gümeyrek bugün biraz dergin, bugün biraz kırgın. Acaba onu biz mi rahatsız ettik? Biz mi huysuzlandırdık? Biz mi onun zoruna gidecek bir şey yaptık diye. Hayır. Şevket dinleyiciler lütfen. Lütfen çok rica ediyorum. Yer veriyorum sizlere. Kendinizde suç aramayın. Tamam Şener, öyle düşündüğümüz bir şey yok. Sesinizden de o kadar kırgın olduğunuz falan hissedilmiyor. Yok, biraz daha kırgın gibi yapayım mı sesimi? Yok, söylediniz zaten artık. Yani şu anda gizlemeye çalış oluyor böyle. Çok yavaş olur Şenol Bey öyle. Çok yavaş olur, evet. Sinirim var yani, hakikaten bir şeylere artık ben söylemeyeceğim burada. Neyi söylemeyeceksiniz? Yani ne yapacağımı, ne edeceğimi, yeni projeler falan burada artık söylemek istemiyorum Şevki'ye, çünkü araklanıyor. Ne seyrettiniz Şenol Bey? Ne rahatsız etti? Behzat Ç'a diye bir şey. Evet, tamam, biliyoruz. Nerede biliyorsun onu? Var işte, haftalardır. İşte orada Şenol G dizisini burada sana anlattım. Dakikasında ne oldu? Bir taklidi televizyona çıktı. Şenol Bey, siz o dizinizi anlatırken Şenol G dizisini zaten Behzat Ç oynuyordu. Hatta siz de söylediniz, Behzat Ç gibi bir şey yapacağız dediniz. Ya ben öyle... Allah Allah Şevki dinleyiciler, hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum ama lütfen şimdi burada konuyu şey yapmayalım, yani ben onu öyle mi dedim? Aynen öyle dediniz Şenol Bey, Behzat Ç'nin aynısını yapacağız dediniz ama Şenol G olarak yapacağız dediniz. Bu sizin cümleniz bu. Tamam, bu ne demek? Bu ne demek? Bu demek ki Behzat Ç de bizim yaptığımızın aynısını yapsın mı demek o? Yani siz onunkini yapıyor. İşte bu. Yani ben onu taklit etmeden o beni taklit etmeye başlıyor. Etlerimi sallandı, anlatabiliyorum. Sinirlerim bozuluk tabii. Ya adamların sizden haberi yok ki Şenol Bey. Nasıl haberi yok? Biz burada kime konuşuyoruz? Ha, buradan duydular. Onlar da sizi taklit... Neyi taklit ettiler peki? İşte yani burada ahşap burcu tarafı da burada başlıyor. Nasıl başlıyor? Neyi gördüler, taklit ettiler? Sizin dizi yok ki ortada. Bizim dizi ortada kalksın diye yapacağımız her şeyi önceden yaparak, yapacağımız bütün projeleri kendi işlerine dahil ederek bizi ortada kaldırmaya çalışıyorlar ama yok. Şenol G özel takip ünitesi, yani Şenol G ötü çok yakında kanallarında olacak. Ondan sonra da artık onlar düşünecek. Ama tamam şey abi, iyi. Bir şey yani, şunu bizden taklit ettiler diye bir tane örnek verin, ondan sonra Sasya'ya geçelim. Bunu bizden taklit ettiler diye şu anda tabii ki havası, genel olarak havasını taklit ettiklerinde yani şudur budur falan diye. Ama siz demediniz biz ne varsa aynısını yapacağız. Evet, tamam, aynısını onları yapacağız. Bu kadar da artık şey olur yani, hiç düşünmemiştim ama sinirlerim. Yani gülüyorum ama hiç etlerim de sallanmıyor Şevki'ye gel. Tamam Şenol Bey, iyi o zaman. Buyurun, yağmur başladı, trafik falan. Ya onun değil de çarşamba günü de öyle diye mi diyorduk, nasıl? Nasıl diyordunuz Şenol Bey, çarşamba günü diyordunuz, ne? Evet, çarşamba günü ben burada olmayacağım, çarşamba günü İzmir'de olacağım. Aa Şenol Bey, ben de İzmirliyim gösteri için. Tamam mı, yaptık mı? Yani şey... Yaptık mı? Reklamını yaptık mı? İstediğini söyledim. Çarşamba İzmir'de öleceğim diye. Tamam, söylediğinizde onun hani doğal bir sohbetin içinde... Yani söyledim mi? Söyledim mi? Sen bana söyle dediğin şeyi ben söyledim mi Şevki'ye? Gelip çarşamba İzmir'deyim. Sen de dedin, ben de İzmir'deyim, gösterme. Tamam mı? Yaptık mı reklamımızı? Niye? Tamam mı şimdi? Oldu mu? Tamam mı? Niye bozuyorsunuz? Sen beni niye bozuyorsun? Sen beni çarşamba araklıyorsun diye. Tamam Şen, bir daha da sizden bir şey istemeyeceğim abi. Ama sanki bir istediğinde bir şey olsa, adam gibi bir şey ise, şöyle kızlı bir ortam ayarlı bana dese, benim en seve seve ayar. Sen kapattın mı? Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme okuyoruz birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş geldiniz bu yepyeni haftaya. Hoş bulduk, günaydın. Daha yeni mi gördün sen Fahir? Yeni, yakışmış da. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuzda bir ilk gerçekleşiyor. Ve ilk kez bir güzel bir montu görüyorum Ege'nin üstünde. Yani ilk kez tabii pek çok güzel montu var ama bu mont daha da bir güzel, daha da bir zarif. Sanki... adeta senin için biçilmiş kaftan diyorum. Ya iyi bir mont gördüğüm zaman giymeden duramıyorum. kaftan değil de mont gözüyle bakıyorum ben. Evet, o zaman hafta sonu ülkemizde kimler vardı biliyorsunuz? Sevgili. Hafta sonu ülkemizde kimler vardı? Hafta sonu kimler vardı? Pek çok ülkemizde. Takip edemedim ya ülkemizde. Yerli, yabancı. Yabancı. Ve saçlarıyla ben sana... Nicolas Cage. Bravo. Tebrik ediyorum. Nicolas Cage Kapadokya'daydı. Bütün gazetelerde. Her tarafta canım çok beğenmiş Kapadokya'yı. Tam da zamanı Kapadokya'nın. Dünyanın en çirkin filmini çekiyorum ama Kapadokya'yı gördüğüm için değdi bu zahmeti demiş. Balona da binsek ya baby diye. Balona da bindirmişler Cage'i. Zel ve Açık Hava Müzesi'ndeki çekimlerin ardından vadiden yürüyerek kendisini bekleyen aracına doğru geldi. Al Pacino geliyor mu? O filmde Al Pacino da oynayacakmış. Geliyor falan diyorlar. Al Pacino, Tom Hanks, Meg Ryan. Al Pacino herkesi mi oynatacak filmde? Film biraz çirkin olduğu için hepimiz mi oynatmak zorundayız demişler. Evet, aynen öyle. Bildiğim kadarıyla tatil için geleceklermiş. Çok tabii canım, çamur falan sürecekler, yazın gelecekler. Ya öyle. Yapmasınlar, çamurla gördük işte. Ben bir daha Sting dinleyemedim ondan sonra. Ya Dustin Hoffman. Dağ gibi adam, kaç tane ondan sonra bir tane şey yapıp ve o çamurdan sonra. O çamurdan sonra bir daha toparlayabildin mi Dustin Hoffman? Sting de öyle. Tabii. Sting de toparlayamadı. Bir tane albüm çıkardı mı Sting? Yani çıkardı ama yani kendine kadar çıkardı. Bir de Uma Thurman mı vardı çamura belenen? Onu öyle diyorlar, rivayet olunuyor. Uma Thurman çamura belenmeden öyle denize girmiş gitmiş. Denize girip gidenler mesela Mick Jagger'ı şey olmuyor. Onlar denize başarıları girmiş devam ediyorlar. Suya girmiş anlamında. Tabii bu. Çamura belendiğin anda bir daha toparlayamıyorsun. Evet. Ve Nicolas Cage'in de çok affedersiniz terli ve yorgun, üzerinin de oldukça tozlu olduğu görüldü. Buna ne diyorsunuz? Üzerinin tozlu oldu. Mağaralarda dolaşmıştı. Terli olmasını nasıl açıklayacaksın Ege? Belki böyle bir dalmıştır, hemen sonra uyanmıştır. Yorgun çünkü olmasın. Ben böyle hafif uyuduğum zaman şeyle uyanıyorum. Tercikirsin. Tercikirim, evet. Peki yorgun olmasını nasıl? Onu da bana açıkla, ben susacağım. Sen ne demek istiyorsun? Şimdi terli, yorgun ve tozlu demek tozlarda şey mi olmuş? Ne yapmış olabilir? Güleşmiş mi? Güleşmiş olabilir. Bilmiyorum, o konusu ne filmin Oktay? Senin eline ben gelir hiç böyle bilmiyorum şey. Filmin. Dünyanın en çirkin filmi olduğunu biliyorum zaten. Bu neydi adı? Hayalet Sürücü müydü? Hayalet Sürücü ilk filmi. Bu bir farklı olsun diye Hayalet Sürücü 2 demişler filmi. Yani, bir farklı olsun diye. Orada şimdi benim bildiğim kadarıyla bu adam dublör gibi bir şey. Zıplıyor atlıyor falan tip numaraları var. Ondan sonra bu adama bir haller oluyor. Bir halleniyor ve kafası kuru kafa oluyor. Gibi. Yani belli anlarda kafası kuru kapalı. Sen onun birini seyrettin mi? Ben onun birini seyretmedim. Hiç seyretmedim daha doğrusu. Oktay sen birini seyrettin mi? Ben birazını seyrettim. Birincisinin birazını. Şöyle olmuş bak, alışveriş yapmış, halıcıya girmiş. Onlar var mı senin? Yok bende yok o. Bak şimdi ben bakıyorum şimdi bir Nicolas Cage'in tipi değişmiş mi diye bir bakayım dedim. Herhangi bir değişiklik yok. Nicolas Cage'den bahsediyorsak herhalde bir şeyi söylemek gerekiyor. Kötü filmi yok diyorsun. Evet, kötü filmi olmayan. Yani senin öyle bir şey var. Sanatçılarımızdan biri. İşte Hayalet Sürücü Ege. Bari Hayalet Sürücü'den bahsederken ben şey yapmayalım ya. Ben izleyemediğim için şu anda yorum yapmıyorum Hayalet Sürücü ile ilgili. İlk başta halıcıya girmiş. Ondan sonra orada bulunan hayranları Leman'ın birinci sayısını göstermişler. Nicolas Cage hayranı gösterir misin bana? İşte burada. Elini kaldırdı Ege. Sevgili dinleyiciler. Nicolas Cage'in en güzel bir fotoğrafını buluyorum. Ve evet. Bütün imkanları kullanarak çok güzel bir şey haline getiriyorum onu. Ya bana hiçbir şey yapmana gerek yok. Bana böyle onu güzel şablonunu ver. Ben onu sırtıma dövme yaptırayım. Bugüne kadar Nicolas Cage dövmesi yaptırmamamın tek sebebi güzel bir fotoğrafını bulamamaktı. Çerçeveletelim mi onu? Güzel bak, çerçeveletelim. Bir trene binerken. Bir trene binerken tamam. Siyah beyaz bir fotoğraf. Evet. Nicolas Cage bir gül veriyor trene binen diğer Nicolas Cage'e. İki bana, tane Nicolas Cage. Bana versin. Ha, ben trendeyim. Sana olabilir evet. Siyah beyaz bir fotoğraf. Fotoğraf tamamen siyah beyaz. Sadece gül. Nicolas Cage renkli. Sadece. Hayır onu değiştiremiyoruz. Sadece gül. Gül. Sadece tamam. Gül. Ve ben de sana söz veriyorum. Nicolas Cage'in bir vesikalık fotoğraf. Biliyorsunuz dövmeden kaçınan bir adam değilim. Bu ne ya? Dövmeli sakız aldık işte. Ne kadar güzel. Niye hepsini kendine, hani çocuğa zararı olmasın diye hepsini kendine mi dövdürttün? Yo, Halil'in dövme yapmasını seviyor. Dövme taşımayı sevmediğinden. Peki kızın öyle bir meslek seçse ne dersin Ege? Dövmecilik mi? Devmeci Halil Usta. Yani alt tarafta da bir de dövme dondurma falan, hani komple böyle bir hizmet olacaksa bekleyenler kurması için. Orada yalaya yalaya. Yalnız yakışmış. Dövmeler dön, mi? Dön bakayım be. Dört dön, tane ayrı bana, dövme. Bana doğru dön. Bir, iki, üç. Soldu şimdi biraz. Ortasındaki bir tane mi? Tabii canım. Parçalı dövme. Yok canım, dört tane ayrı dövme var burada. Dört sekiz ya, komple, komple set sekiz almışlar Oktay. Çok yakışmış. Çok teşekkür kesinlikle ederim. Kesinlikle yıkanmıyorsun. Zaten evet, o fix bizde. bunlar en az 6 ay kalacak vücudunda. Tamam, ona göre çok güzel olacak. Ya da silin. Ona ya göre. Bu arada Nicolas Cage hayranları denilen adamlar oraya artist gelmiş. Artisti sever. Seni götürsen artist olduğundan ona hayran tamam, olurlar. Yani birisi bir artistlik yapıyorsa, artistlik, şarkıcılık, mankenlik, gazetecilik hiç fark etmez. Ünlü olduğu anda birileri orada toplaşırlar. Tamam, ona bir itirazım yok ama hayranları denmesin. Gerçek hayranları buradayken Nicolas Cage yani bir takım yavan hayranlarıyla. Maalesef. Sen ne yapacaktın Nicolas Cage'le yan yana gelseydin? Ne yapacaktın Allah aşkına bir söyle bakayım. Mesela şöyle yapalım. Nick, where are you? Gibi bağırırdım kalabalığın içinde. Adamlar düşünmüş bak. Düşünmüş burada ne yapacağını düşünmüşler Nicolas Cage hayranları. Ne yapmışlar hayranları? Gitmişler Le Mans dergisini göstermişler. Le Mans'ın bininci sayısı. Bininci sayısı. Evet. Onu göstermişler. O ne demiş? Ne o, demiş? O kadar ya bir şey, bir anı bu kadar işte. Anı diyor. Yerel değer olarak mı göstermişler? Nicolas Cage mi varmış dergide? Yo. Yo. Bininci sayısı. Sen niye bir bağlantı kurmaya çalışıyorsun? Durun. Sana kimse itiraz etti mi? Nick diye elini kolunu sallarken. Diye bağırdın sonra bağırdı, halıya belenerek. Uzaklaştın orada. Aa, halı almış mı? Halıcıda tabii canım almış kesin. Keşke ben halının içinden çıksaydım. Nicolas Cage'in karşısında ama halının yalnız içinden çıkanı. Yalnız halından çıkanı da biliyorsun. Üstelik ama şu şöyle bir şey var. Babam çıksa diye bir laf var. Çok güzel bir tarafı var. Sırtında Nicolas Cage dövmesi var. Ama o zaman çıplak girmek lazım halıya. Tabii ya üstün çıplak olacak. Halı şey yaparsa. Tahriş eder. Doğru tahriş eder halı. Doğru. Hakiki yün halıysa. Halı bile yanığı olur. Şey yaparız tarafı ya, ona göre halı seçilir. İlla öyle bir şey. Yumuşak halılar var. Böyle bastığın zaman şey yapan. Peki son soru. Benim zaten öyle bir şeyim var yani, son dileğim. Beni yumuşak halılara sarsınlar. Beni köyümün yumuşak halılarına sarsınlar. Oktay hadi sarsınlar. Köyümün atlarıyla hoşçakalınız. O zaman Nicolas Cage diyorsunuz yani. Nicolas Cage diyoruz. Nicolas Cage olalı böyle zulüm görmedim demiş. Ve geçiyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ'a davet gelmiş. Nerede? Kıvanç Tatlıtuğ'a davet gelmiş ama bunlar son dakika haberleri olarak biraz pişmesi gerekiyor. Beklesin, sevgili tamam dinleyiciler. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Kıvanç Tatlıtuğ'a davet geldi. Ha onu diyordun. Öyle bir şey duymuştum ben de. Nereden gelmiş olabilir? Dubai. Öyle bir yerlerden gene, bir Arap Yarımadası'ndan. Ne tip bir teklif almış olabilir Dubai? Gelsen ya baby. Mağaza açılıyor, kuyu açıyoruz, petrol kuyusu. Ha. Değil, değil. Nereden gelmiş ben size söyleyeyim, Amerika'dan, Los Angeles'tan. Hollywood'dan mı? Yani tam Hollywood'da yakını değil, Los Angeles'tan. Yakınından. 27 Ocak'ta düzenlenecek bir galaya davet almış. Ne galası? Bari el hareketlerinden bu gala, daşlı gala dediğin anlaşıldı ve atlar biliyorsun gözleri çok keskin. Dinleyicilerimiz mahrum kaldılar bu gala, daşlı gala esprinden ama atlar hissettiler. Ay, Oscar'lı yönetmen desem size James Cameron desem. Hadi ya. Uzatmayın lan James Cameron diyeyim. Uzat. Su altında geçen filmle ilgili onun galasına mı? Dur bakayım ne bu? Sanctum. Evet, su altında geçiyormuş. Ne su altında geçen film. Yönetmenin de farklı bu. Sadece yapımcı mı filmde? Şey mi? James Cameron mı? Aha. James Cameron yapımcıymış evet. Yapımcıymış. Sadece yapımcılığını üstlenmiş bu filmin. 4 Şubat'ta vizyona girecek ve işte onun galasında 27 Ocak'ta Los Angeles'ta Kıvanç Tatlıtuğ'da gidecek. Sinema dünya yalnız demiş, tek kişi gelmeniz. Bir arkadaşımla beraber gelebilir miyiz falan demiş. Olmaz demişler. Koltuklarımız sınırlı falan derken sadece o gidiyor. Çünkü kimle gideceğini biliyorlar. Beşir de gidecek. Bütün film boyunca adam gibi filmi de seyrettirmeyecek. Sonuçta gala yani o kadar. Görüşüyorlar mıdır acaba ya? Beşir'le mi? Hı-hı. Tabii canım. Yedikleri aynı eve çıkmışlar diyorlar. Beşir'le. Tabii. Evet, abi yok şeymiş. Beşir benim bildiğim Berksan'la aynı evdeydi bir ara. Berksan abi o senin dediğin Kutsi. Kutsi. Kutsi miydi o? Yine karıştırdım. 2011'de ilk kez Berkan ve Kutsi'nin gençlik döneminde ev aynı arkadaşı olduğunu. Ama evet, zamanında da biliyorsunuz bu da önemli, ev arkadaşları sevgili Haluk Haluk Levent'le kim olabilir? Murat Göğebakan. Hayır. Ne? Özcan Murat... Deniz değil mi? Onlar öyle mi? Tabii ev arkadaşıydılar. Ev arkadaşları dosyasında bir gün de bunun listesini yapalım davetiye falan verirken. Kimler ev arkadaşıydı? Kim kimin ev arkadaşıydı? Kıvanç Tatlıtuğ benim bildiğim tek yaşıyor stüdyo tipi bir evde. Hakkını yemeyelim. Yok, ailesiyle yaşıyor. Annesi babasıyla yaşıyordu. Dayanamadı baskıları ve Beşir'le beraber çıktılar diye biliyorum ben. Valla iyi olmuş. Çevresi çünkü geniş Kıvanç Tatlıtuğ'un. Kiminle gideceğim, nasıl, kime davet götüreceğim derdi yok. Tek kişi gidecek Los Angeles'taki galaya. Öyle bir şey. Bakalım ünlülerle tanışacak, kendisine bir Hollywood başarılar Yıldızlar. Diyormuş. Hayır, gelip şey diye anlatır diye çok korkuyorum. Hollywood Yıldızları'yla. O Serpil Barlas mıydı zamanında? Serpil Barlas'tı. İşte onun gibi olacak diye Kızıl çok korkuyorum. Kızılderililer, zenciler diye ve şey Hollywood söylemiş. Yıldızları. Pozitif ayrımcılık. Kızılderilisiyle, zencisiyle. Peki şimdi böyle bir şeyde yani Hollywood'un en önemli isimleri olacak. Tabii. Büyük ihtimalle hepsi, galada. Herkes orada olacak. Orada bir kendini gösterme derdi olur mu Kıvanç Tatlıtuğ? Ya şimdi, sonuçta fırsat bu fırsat. Yakışıklı adam yani, niye göster? Bu kadar adamı bir daha nerede bir arada bulacağım falan diyecek. Orada hani rol yapabildiğini falan. Ya mesela cep telefonuna beni Bihter'ini sahnesini kaydetse. Orada yani James Cameron'a gösterebilir onu. Hocam bir de şu şekil bir sahnemiz vardı. Abi, mezar başındaki. Bence esas sahne evet. Odur. Yani beni Bihter'ini, Bihter'in sahnesi. Bihter'in, esas evet. Mezar başında. Bir de şeyi açıklarsa mesela o sahneyi izletirken. Aslında ben böyle sakallı falan değilim. Behlül Fleets diye orada gösterir. Orada 3-4 tane şey uzun saçlı fotoğrafı var. Evet. Kısa saçlı fotoğrafı var. Sakallı var. Kestirdim gitti diye, kestim attım sıkıldım kestim dedim diye bir şey vardı hatırlıyorsanız. Bihter'e laf soktu. Ama orasını doğru. İzlemedim ben Fahir. Hadi ya. O çok. Bir de şey olabilir. İngilizcesini göstermek için de Yemen diye bir sahnesi vardı ya. Evet, orası olabilir o çocukla. Neydi ne o diyordu? Çocuk? Yemen çılgınsın mi? Man. Çılgınsın man dedi. Burada man tamamen İngilizcedir efendim diyeceğim Cameron'a. İngilizce yani. Yani. Başka daha ne olsun? Olabilir bakalım düşünelim yani. Ne olabilir ne? Unutulmaz sahneleri. Bence yeter artar. Çok fazla var. Ben James Cameron direkt yani. Hatta ben sana söyleyeyim, senaryo tamamen değişebilir. Kim oynuyor abi bu filminde? Bu filmde hiç doğru düzgün adam yok. Ben ya bir sonraki film olur canım. Yani bu filmin şimdi bozmaya gerek yok. Bence gidecek. Bu filmi de çıkarır hemen. Mesela şimdi sakallı halini görünce. O mezar başında mı? James Cameron'ın şöyle düşüneceğine inanıyorum. Filmin başında sakallı gösteririm ben bunu. 5 yıl sonra diye sakalsız veya... Başta sakalsız 5 yıl sonra diye. Yalnız ya başını sakallı ayrı çekersin. O sakallı sahnenin şeyi var, riski var ya. Niye abi? Yani şimdi o tam orasını alamazsa Nebahat Çehre'nin çemçuk ağzı sahnesi görülürse bu sefer Kıvanç Tatlıtuğ'dan şey kayar, ilgi kayar. Kim bu çemçuk ağzı kim sanatçı? Kim bu sanatçımız? Keşke onu galaya getirseydi. Efendim siz demediniz bir tek başına gelin diye. Bu sefer bütün teklifler olur mu geçer? Yani haklı... İnşallah sadece... Ama Nebahat Çehre gidemez zaten abi. Niye? Şu anda devam eden dizisi bir var. Muhteşem yüzü doğru, var. Sarayı bırakıp gitmesi doğru olmaz. Çünkü şeyde sefere çıkacak. Tabi. Süleyman. Evet Oktay. Sefer yaklaştı mı sefer? Evet. Fragmanlarından öyle anladım ben. Hadi ya. Evet sefer sefere geldi. Çıkıyor. Macaristan'a sefer. Macaristan'a değil mi Oktay? Doğru. Hadi bakalım hayırlı olsun diyoruz o sefer zaman. Sefer mi? Hayırlı olsun. Ne diyeceğiz başka? Başka efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Biliyorsunuz ilgili bu güzel haberlerden sonra arenaya dönüyoruz. Arenaya evet. Dönüyoruz biliyorsunuz Türk Telekom Arena'da dün siftah yapıldı. Biliyorsunuz siftah çok önemlidir futbolda özellikle. Servet atmış ilk oyunu. Servet attı. Ve yalnız hakikaten bir defans oyuncusunun atması da sanki orada bir sıkıntı yaşanacağının sinyallerini veriyor gibi bilmiyorum. Bazıları çok sevindiler, bazıları Servet'in atmasına üzüldüler. Aynı esnafta olduğu gibi bazılarının siftahı iyidir de bazılarının siftahı kötüdür. Evet doğru. Mesela benim iyidir. Oktay senin nasıldır? Benim çok güzeldir. Benim siftahımdan ziyade ayağım uğurludur. Siftahımda hayır yoktur ama gittiğim yer 10 dakika içinde dolar. Yapma ya. Hakikaten öyle bir özelliğim var. En son nereyi vardı. Doldurduğunu sorabilir miyim? AVM en dışında. En son o kadar anlamsız bir yeri doldurdum ki. Hakikaten anlamsız bir yeri. Oyuncakçıyı doldurdum AVM'de. Gerçi sabahın köründe gitmiştik. Biz açmıştık. Belki ister istemez de olacaktır da. Ben hakikaten uğurluyumdur yani. Buradan ayağını... mekan sahiplerine kıp kıp kıp kıp kıp. Ayağını sürürüm diyorsun yani. Bilmiyorum öyle bir elektrik mi veriyorum mekanı bilmiyorum. Veya bu adam buraya girdiyse biz de girmeli hissi mi uyandırıyorum dışarıdakilerde onu da bilmiyorum ama. Uğurluyumdur yani. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Buradan tüm esnaf dostu Ege Kayacan. Ben küçük küçük veriyorum Oktay'cığım, kusura bakma. Ne demek? De Zazagabor taburcu edildi. Onun da müjdesini verelim. Herkesin aklındaydı biliyorsunuz. Zazagabor'u Jajagabor okumamız gerekiyor galiba. Evet galiba Jaja. Macar değil mi? Macar. Otomatik Jaja okumak gerekir. Zazayık. Zaza yazılır, Jaja okunur. Kim bilir bu sanatçımız. O zaman Kayahan yazılır, Kayahan okunur desem size hangi sanatçı gelir aklınıza? Kayahan. Yakında 365 gün adlı şarkısını, klibini göreceğiz televizyonlarda. Çok istiyorum, ben daha şarkıyı dinleyemedim. Çok... Hızlı mı yavaş mı? Hiç haberim yok. Valla ben bir şeyde dinledim. Nerede? Magazin programının başında. Müziği olarak kullanılır. Çok hatırlamıyorum. Dinleyicilerimize bir soralım. Vardır Kayahan dinleyicisi. Vardır, tabii. Daha doğrusu denk gelmiş olan da var. İlla Kayahan hayran olmaya gerek yok. Şöyle telefonumuz 210-30-30. Bir nakaratı nasıldır falan, sesim yeterince hırıltılı değildir diyorsanız sabah hırıltısı yeter bize, Kayahan havasını yakalır sesimizden. Kayahan'ın şarkısını bize mırıldanırsanız hakikaten. Çünkü 365 gün. Yani biz kaç gününü kaçırdık, ayın 24'ü. 24 gün kaçtı yani. 365 gün. Bir de yeni imajıyla dikkat çekecek. Fahir ne yapıyorsun? Yani ne olabilir diye düşünüyorum. Şu anda Kayahan parçaları kafamda dolanıyor ve ben oradan şeyi yakalamaya çalışıyorum. Melodiyi motifi bulmaya çalıştım sen şarkının isminden. Doğru. Dinleyicilerimiz arasında da bilen yok mu acaba ya? Kayahan. Abi şimdi. Efendim? Kayahan'da dediğimi anlar duyduk abi. Telefonumuz 210-30-30. Kayahan'ın şarkısını merak ediyoruz. Birazcık mırıldanan. Azıcık ya. Hatta denk gelirse bize çalabilen de vardır. Belki arabasında vardır bir yanı. Belki gitarla çalan vardır. Fahir sen bir tahminde bulun, ben de bir tahminde bulunacağım. Neye? Şarkıya. 365 gün mü? Hı-hı. Adı da 365 gün değil mi? Evet abi, adı zaten 365 gün. Nesi olabilir ya? Süresi. Makamı. Şimdi ben biraz süre kazanmaya çalıştım açık konuşmak gerekirse. Benim aklıma şöyle bir şeyler geliyor bak. 365 gün 300'de verim seni falan gibi bir şey geliyor. Benim kafamdaki şarkı şöyle. 365 gün 365 yıl böyle bir şey. Söyle, böyle bak, patlat, bak, güzel işte bak. Anladın. Ay hiç kimse bilmiyor şarkı. Bilmiyorlar abicim. Vallahi. O zaman tüm Türkiye yakında öğrenecek kliple yakında beraber. Klip demek ki lazım hakikaten. Fransız manken Alexandra'yı biliyorsunuz. Hı? Bilmez miyiz? O onu biliyoruz mesela. Onu sor Ege. Fransız manken Alexandra'yı biliyorlar mıymış? Mankenleri bilirler ama. En güzel futbolcuları, en güzel mankenleri bilirler. Nerede bir sanat olayı var? Herkes sessiz ama mankenler deyince efendim ben tanırım, şöyledir böyledir. Günaydın efendim. Kayahan'ın şarkısını mırıldanacaktım da ben. Aa çok güzel. Kimle görüşüyoruz? Mırıldanız. Kimle görüşüyoruz? Mırıldanan oldu mu benden önce? Yok, sizden önce mırıldanan olmadı. Sizden sonra da olacağını zannetmiyorum. Kimle görüşüyoruz? Biz onu öğrenelim önce. Deniz'den. Deniz Bey hoş geldiniz. Radyonuz açık galiba. Onu biraz kısar mısınız lütfen? Komple kapattım. Komple abi. Kapattınız. O zaman biz de fon müziğimizi komple kapatıyoruz. Güzel buyurun. Sesinizi duymak için. 365 ya, gün söyleyeceksiniz. Bir deneyeyim de. Tam böyle slow bir şarkı, böyle hızlı hızlı değil. Bir radyoda sürekli çalıyor. Sizden iyi olmasın. Bir radyo orada hep çalıyorlar da. Tamam buyurun. Şey diyor böyle. İşte yapabilirim, yapabilirim. 365 gün canım senin için ölebilirim, hapisteye düşebilirim gibi bir şey diyor. Bir yıl yatacağım diyor yani. Az. Bir yıl yatacağım demiyor. 365 gün ben sana her şey yaparım diyor. Senin için hapse düşerim, daha da yatarım, bayağı bir yatarım diyor. Bayağı bir yatarım. Yani 365 gün deneyebilirim diyor. Peki böyle, melodiyi de biraz söyler misiniz Deniz Bey? Yani şimdi sözleri almış olduk. Ya melodisi de şey böyle. Gibi bir şey yani. Siz sözleri aldık. Nırı da aldık. Onun bir bütün halinde. Bir bütün halinde lütfen Deniz Bey. Bütün halinde. Yani ikisini birleştireceksin işte. Sözle güfteyi evet. O zaman şimdi deniyorum. Şey. 365 gün canım senin için hapislere düşebilirim. Yapabilirim gibi bir... Ya olmuyor ben. Oldu. Ya iyi gidiyorsun. Ses sırıltılı olmadığından evet. Havayı verememiş. Bir de gitarınız oldu. Da yok ya. Evet, o yüzden de. Şapka falan. O da yok. Öyle bir de gözlük olmaz. Almanız lazım. Yeni imajında Kayahan'ın gözlük var. Ha, numaralı gözlük mü? O kadarını bilemeyeceğim Ege. Ama yani bu dikdörtgen ince küçük çerçeveli gözlükler var ya. Onlardan var yeni imajı. Peki Deniz Bey, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. İyi günler. Güle güle. Şarkı güzelmiş ama. Şarkı... Yani belki de Deniz Bey'in yorumunu beğendim. Ben de Deniz Bey'den kaynaklandığını düşünüyorum. Güzel yorumladı. Hakikaten. Klibi... Ben gidip albümü alıyorum bugün hemen. Almadığın kabahatte. Bence klibi yine bir izle de. Hani. Abi bu parçanın şu kısmı bile yeter ya. Medyanın pompalamasıyla şey olmasın abi. 365 gün hapise düşebilirim. Ne demek ya? Bir sene yatar çıkarım demek. Başka hayır bir şey. 365 gün deneyebilirim. Gerekirse yapabilirim. Hapise. Hayır, yoksa yargıya intikal şey olmuş. Yargıya müdahale etmiş olur. Ne kadar? Tutukluk sürelerinin uzunluğuyla ilgili. İlgili mi oluyorsun ya? Kıp kıp kıp kıp kıp. 365 gün diye bir süre veremez bir şarkıda. Neye göre verecek zaten? Yani. He. Diyorsun. 365 gün. Bir sene vade yapabilirim gibi. Yapabilirim diyor zaten orada. İlk başta Deniz Bey öyle dedi. Yardımcı oluruz diyor yani. 365 gün yapabilirim. Demek ki önden bir sohbeti var. Efendim bunu ne kadar yapabilirsiniz? İşte orada bir pazarlık süreci ve en son Kayahan patlatıyor. 365 gün yapabilirim. Elinde de hesap makinesi var. Yeni imajı zaten gözlük, hesap makinesi ve post makinesiymiş. Böyle de gösterecek. Aslında klipte o hareketi yaparsa var ya 10 numara olur. Çocuklar. Hakikaten ya 365. Hesap makinesiyle. 12 çarpı. Geliyor Oktay 30, bir saniye. 360 artı 5 365 gün bölüyor 12 taksit yapabilirim tık tık tık. Ne güzel. Bu arada Oktay ha, al şimdi. Ne? Al al istediğin şey demin istiyordun ya. Ne yaptın, bir şey yapmadım ki. Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Evet buyurun efendim. O gün Şanlı Soy haberlerini vermiyorum bugün. Aa o, neden? Onu da yarın vereyim artık. Çünkü yarın da o gün Şanlı Soy haberleri. Yani sanat haberi vermekten başka bir haberlere bakamıyoruz. Sanat haberi vermekten imanım gevredi diyebilir misin Oktay? Alkışlar son espriye sevgili dinleyiciler. Atlar da öyle. Yayın dışında atlar olsaydı sevgili dinleyiciler, aramızdan bir tanesi şu anda stüdyoda olamayacaktı. Mutfakta esprilerimizi, şakalarımızı yaptık derken tam stüdyonun kapısında yeni esprilerle karşılaştık. Buyurun gözler, efendim. Gözler yakaladı birbirini. Gözler yakalar. Şimdi mecliste büyük bir sıkıntı var. Aslında küçük ne bir sıkıntı ya? Da giderek büyüyen bir sıkıntı. Şimdi meclis genel kurulunda... Ne yapılıyor? Konuşmalar yapılıyor. Sohbet görüşmeler. Çaylar sohbet içiliyor bir de. Deli ya, yemek ya. Yeniyor. Ha, güzel. Lokantası güzel var. Yemek. Genel kurulu mu, kulisi mi konuşuyoruz? Kulisi değil ya, genel kurulu. Ya genel... Ayakkabılarını mı veriyorlar? Şey mi? Lostralar. Lostralar. Lostracı var. Yok, onlar da değil. Sıkıntımız şey. Şimdi genel kurulu herkes giriyor. Konuşmasını tamam. Yapıyor milletvekilleri. Tamam. Özellikle işte bütçe görüşmeleri falanlar tamam. Filanlar. Ondan sonra ne oluyor? Orada her konuşmacının yanına ne koyuyorlar? Su. Su koyuyorlar. Her konuşmacı ne yapıyor? Su da... Bir yudum alıyor. Bir yudum alıyor. Bir yudum alınca... Değişmiyor. İçmiyor, ne oluyor? Hop konuşmacı değişti. Hadi bakalım. Suyu değişti. Bazen yeri geliyor günde 40 konuşmacı oluyor. Ne oluyor? 40 bardak su hop. Birer yudum içilip atılıyor. Atılmış oluyor. Tabii bu da büyük sıkıntı. Çünkü hesaplamışlar. Ne kadar ediyor? Ben sana söyleyeyim. Şimdi yanlışla bir rakam vermeyeyim. Haftada 2 bidon yani 40 litre atık su haline geliyor. Bidon milletvekillerimiz bidon benzin şey mi içiyorlar? Bidon su içiliyor. Damacanadan doldurup mu getiriyorlarmış onu? Meclise damacanayla su mu geliyor? İşte ne bileyim 2 bidon dediğine göre 2 38. Damacanadır o. Damacana mı? Damacanadır 40 litre. Pet değil midir ya pet? Pıs. Böyle pıs şey diye basıyorlar. Yok ya. Pompalı damacana diyorsunuz. Tabii orada şeyin kürsünün altında damacana var bir tane orada. Yani şeyler işte bu mecliste görevliler var ya oradan herhalde doldurup getiriyorlar. Herkesin pet şişesi olacak. Evet. Genç kız gibi elinde pet şişesiyle gelecek. Pet şişe değil ya, bu şey bardaklar var ya. Küçük pet bardaklar. Soğutmayan, ısıtmayan, soğutmayan bardaklar var. Isıtmayan, soğutmayan. Termos tipi. Ha, termos bardak. Termos bardak tipi bir şey. Üstüne de yazdırırsın. Onun içinde zaten böyle tartışmalar oluyor. Sarhoş çıktı falan diye. Ha onun içinde ne yani, var değil mi? Ha evet, gözükmesi lazım. Ha. Su gözükmesi lazım yani. Daha doğrusu ambalajı olması lazım. Ya orada herkes... Ya da böyle birbirinden yani, tiksinmeyecek. Çeşme yapacaklar. Mesela konuşmasını yapar. Efendim en son bir saniye deyip orada çeşme içecek. Tekrar devam edecek. Ben bir oyuncakçıda görmüştüm. Küçük. O sebiller var ya normal. Aha, hani evet, evet. Onun küçüğü Oktay. Ve ona kürsü üstüne koyacaksın. İçeceğin kadar alacaksın. İçeceğin kadar. Kürsü üstüne olmaz. Ve, arkaya koyacaksın. Hayır canım orada gözüksün. Yani yanda bir şey. Bir tane sehpa bulurlar herhalde. Onun üstüne koyacaklar ve şey yazacak üstünde. İçeceğin kadar doldur. Doldurduğun kadar tüket. Abi o da şeyde sorun olur ya. Damacanayı kim değiştirecek? Bitti bu da, bu görevliler benden önce var konuşan mı? Niye? Meclis başkanlığı şeyle oluyor. Sırayla mı? Sırayla oluyor. Sırayla mı? Sırayla dediğim hani vekaleten falan yapanlar. Her parti şey olacak. Grubu olan her parti belli gün şey yapacak orada. Damacanayı getirecek. Yani bizim ilkokulda bile sorunlar çözülüyordu. Oktay. Masa örtülerinin yıkanması çözülüyordu. Yani. Her türlü şeyi düşünmek lazım abi. Yani başka başka şeylerden dolayı. Şimdi bir su yüzünden başka bir kavga çıkmasın. Ben sana ya. Söyleyeyim mi? Sadece bütçe görüşmelerinde 160 litre su bu şekil gitti. Hani başka bir şey demiyorum. Bir bütçe görüşmesi ki yani bir tane. Bütçenin yarısı neredeyse. 160 litre su. Ve iyi su. Onu da tabii ki herkes... Herkesin bardağı mı olacak peki ayrı? Ya benim anlamadığım şimdi bu kadar parti var. Partiler birbirlerini ziyaret ederken en son hatırlıyorsunuz işte CHP Genel Merkezi'ne ibrik gitmişti. Yani bol bol da ibrik var. Bir yani ibrik kaplar. İçine sabahtan koysunlar güzel suyu. Hem de orada havada bir ibrik durur. Şöyle bir şey olabilir. İbrikten döksün istediği kadar. Her parti kendi suyunu getirmekle mükellef. Bitti gitti. Su alınmayacak. O artık su anlaşmasını iptal edecek meclis. Evet. Çünkü şey oluyor böyle. Hakikaten böyle. Bize de yani, getiriyorlar ya bir takım adamlar. Bütçe görüşmesinin ortasına sularla adamlar giriyor. Orada bir abi girecek falan. Her parti kendi suyunu getirecek diye bir şey olur mu evden, ya? Evden getirecek. Olur mu getirecek. Olmaz o. Olur abi. Bir de onunla mı uğraşacak partiler? Bir sürü şeyle uğraşıyorlar canım. Zaten. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Veya şişe su. Bir şeyler yapılacak yani. Bir çare bulmak lazım. Bence en güzeli arıtma cihazı. Arıtma cihazı iyi. Oktay onu yapalım. Arıtma cihazı. Onu yapalım. Kürsünün üstüne bir musluk. Bir lavabo. Alt tarafta da şey. Çünkü pompa tipi bir şey. Hararetli görüşmeler oluyor. En büyük eksiklerden bir tanesi. Mikrofon gibi durur o böyle dekoratif bir şey. Ha. Öyle bir... İnce ince ama. Ha, ince musluklar böyle. Var ya işte. Mikrofon gibi duranlardan bir tanesinde böyle şey olsa. Ha. Marklardaki gibi su çıksak. Bas konuş diyorsun. Diye oradan içsin. Ha. Bas iç daha doğrusu. Evet. Ağzını dayamadan elbette. Tabii tabii. Ya onda da içen olur, olarak... içemeyen olur. Bu sefer şey olmasın durup dururken. Şimdi bir de mecliste bir gazeteciler kalmış. Falan da var. Fotoğraflar çekiliyor ya. Evet. Yani mesela bakanlar veya işte milletvekiller falan orada. Dili dışarıda su içerken. Olmaz. Bir de kravatlı şey için zor. Zor. Yani kadın hemen... milletvekilleri daha avantajlı burada. Kravatlı şimdi erkek milletvekilleri zor. Onu hemen gömleğin içine sokacaksın. O kadar zor değil ya. Öyle hemen gömleğin. Abi ona alışıncaya kadar yani... Bayağı bir şey olur ya. Suyun içsin çıksın diyeceğim ama uzun konuşma insanın. Hayır yani bir de su olma yani. Çünkü biliyorsunuz beyler 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama demiş birisi 4. Dünya Savaşı su yüzünden çıkacak mı demiş. 3. de o yüzden çıkacak demiş. 3. de o yüzden çıkacak da 4. de. 4. de su savaşı yapacaklar. Su savaşı yapacak. Su savaşı ve deve güreşiyle yapılacak. Öyle yapılacak değil mi? Onu biliyoruz hepimiz biliyoruz. O da herhalde o zaman sembolik bir anlamı da mı var? Evet sembol yani meclisin bunu bir şekilde çözmesi lazım. Veya saksı. Abi bol bol çiçek. Çiçek değil mi? Yani ben evde öyle yapıyorum. Hiç içimde acımıyor yani. Çiçeğime güzel su dökmüş oluyorum. İyi suyu. İçilemeyen su tabii, atılsın tabii. Mı oraya? Atılsın değil de. Yani milletvekili dökülsün. Konuştu işte böyledir şöyledir ya. Falan diye alkışlarla yerine dönerken. Ya da şey olacak yani. Diyor da saksıya dökülür. Bir artık hani bu lipstikler var ya dudaklara şey yapanlar. Hı-hı. Onu böyle bir hijyenik bir şey olacak. Mesela her konuşmacı çıkmadan önce orada da olacak. Herkesin kendisinde değil. Alacak onu dudağına sürecek. Antibakteriyel ve o bardaktan içebilecek. Yani aynı bardaktan. Hiç değişme yok. Abi ya da bir tane su dağıtan çocuk tipi bir şey mi olsa mecliste? Sucu çocuk mu? Sucu çocuk. Su. Soğuk su diye gezer aynı mi? Şey. Gene iki yudum alacaklar. Atacaklar çocuğu. Ne kadar kaç yudum istiyorsunuz efendim der mesela. Ya illa bir bardak değil. Böyle glup glup diye şey, yudum. Evet yudumlu böyle yine sırtında olur veya işte boncuk bileyim, hesabına elinde olur, bidon olur. Herkesin böyle şeyi olur. Evet. Tek bir bardaktan metal. O şey bardaklar var ya. Metal doğru. Metal, çünkü. Bu, evet doğru. Onlardan. Çelik bardak. Çelik bardak ha. Onlardan bir tane herkese verecek. Bir yudum bir yudum. Sonra da toplayacak. Bunu kadın milletvekillerinden biri mi fark etmiş? Bunu hayır bunu... Mecliste, yani tam onu fark edecek kişinin anneanne tipi birisi olmasa gene ziyan ol bak dökülüyor falan diye. Tabii şimdi ben isim vermeyeyim üzerine toplanmasın ama bu şimdi benim önüme geldiği zaman rapor ben de şaşırdım ve tüylerim diken diken oldu. Sırf bir bütçe görüşmesinde 160 litre suyun atılması ne demek yani? Sadece bütçe görüşmesi yok bunun. Yazıktır yani. Oktay hakikaten. Komisyonları var. Doğru. Alt komisyonları var çok affedersin oralarda kim bilir kaçar. Tasarruf mecliste başlar diye bir atasözü var ya. Ne güzel söyledin. Macera dolu bir pazartesi sabahı. Modern sabahlar burada buyursunlar. Hesabı ödemeden kaçanların sayısı artmış bu sene. Bu sigara şeyiyle beraber. Sigara mı? Tabii. Ya tabii dışarıda sigara içmeye çıkıyoruz diye. Biz hesabı alalım. O sırada dışarıda çayımızı dışarıya alalım. İngiltere'de de var mı öyle? Her yerde yeni var. Yeni geldi yani. Oradan geldi zaten buraya. %35 artış gözlenmiş İngiltere'de. Vallahi şöyle bakıyorum da bayağı hesap dedikleri de bayağı bir hesap yani. Ciddi hesaplardı. Tabii ciddi hesaplar. 5880 sterlin. Zaten iki pide yedim diye kaçmaya gerek yok. Daha güzel bir şey yiyip kaçmak. Tabii canım sağlam bir de, şey yapacağız. İki pide yiyip kaçmaya çalışırsan o pideciler yakalar seni. Yakalar tabii. Ama yani 5800 sterlini yemek yani çok alışkın olmayabilirler oradaki adamlar. Kaçan adamı yakalama konusunda. Mesela dürümcüden falan hesap ödemeden kaçarsan belki bir saat içinde falan değil ama bir yıl içinde muhakkak yakalanırsa o dürümcülerin biz Esat'ta yaşarken biliyoruz o eve sipariş getirenler var ya onlar hedef odaklı yaşıyorlar. Soğuk, kar, çamur hiçbir şey olmuyor. Ve bulurlar. Bir yıl içinde seni bulurlar. Bir şey mi koklatıyorlar artık ne oluyor? Tabii canım. O adım adım gelir zorlu yollardan geçer önüne bina çıksa mesela çevresinden dolaşmaz. Yavaş yavaş tırmalar deler geçer ve seni bulur. Ve oracıkta. Alır. Vallahi. Oracık ve de para üstü de verir. Ve, öyle de, bir öyle şey de evet. Öyle de dürüst esnaftır. Kebap esnafı. En iyi şaraptan, en iyi yemekten sipariş eden iyi giyimli, gurme görünümlü kişilerden daha çok şikayetçi işletme sahipleri. Bir tane adam var. İyi giyimliğine ayağına bakacaksın o zaman. Ayakkabılar. Her şey kendine ayakkabılarda. Ayakkabılar sporsa belli ki kaçacak. Kösel ayakkabılı adama istediğin her şeyi ver kaçamaz. Bir de o şeyler falan çok caydırıcı. O paketçiler var ya mesela. Dürümcülerin önünde paketçiler var ya Esat'ta. Hı-hı. Onlar caydırıcı mesela. Yani hemen servisçi söyler paketçi adam kaçıyor diye. Hemen onlar bir de abi bu tür restoranlarda şey yapsınlar. Sonuçta paketçi şey yapsın. Yani işte yok bu tip restoranlarda öyle paketçi. Büyük eksiklik, büyük eksiklik. Onlar da paketçi şey yapsalar, çalıştırsalar. Gurme sanıyorsunuz ama dolandırıcı çıkıyor demiş. Gurmeler hesabı ödüyor mu? Gurmeler ödemez diye biliyorum. Ödemez de yani. Ama televizyon kamerasıyla gittiğinde ödemez. Tabii doğru. Eğer ya belki gazetede ödersin. Olabilir canım. Gazetede de yazıyor olabilir gurme dediğin adam. Kalemini mi çıkarıp koyacak masaya? Benim bildiğim restoranlarda sen öde yazıya göre biz parayı iade ederiz veya etmeyiz diyorlar. İyi şık lokantalarda. Hı. Ha öyle mi? Gurmeye öyle şey yapıyorlar. Bir ödeme niyeti en azından bir tabii. Kredi kartını çıkarıyorsun bir şey yapıyorsun yani öyle. Valla gurme şöyle bir sistem düşünüyorum ben garip mi olur bilmiyorum da bu lüks lokantalardan bahsediyorsak hani evet. Böyle ufak tefek ayaküstü yenilecek yerlerde zor da zaten yerler halı kaplı olacak. Girişte hı-hı. Ayakkabıları çıkarsan hem rahat edersin sana güzel bir terlik verseler. Avrupa kültüründe hesapla beraber sana ayakkabılarını verseler. İçeride mi yiyeceksin bu sefer? Hesapla beraber nasıl olacak? Ayakkabı fişini verir. Tabii. Sen fişini verirsin ne derler girişe vestiyere. Evet. O ayakkabılarını ver. Hem Japonya'da hiç rastlanmıyor biliyorsun. Dikkat ettiysen. Japon restoranlarında biliyorsun. Ayakkabılarıyla gidiyor mu? Adam gidiyor. Orada girişte takır takır alıyorlar ayakkabıları. Abi o kadar pahalı bir şeyde de yani biz sizin ayakkabınızı rehin tutuyoruz anlamında bir şey yapamazlar. Hayır, yani işletmeciler. Kiralıyoruz diyecek. Adam i̇şte diyecek ama yani yine de yani olmaz. Bir de gözünü karartan adam bir de ayakkabısız da kaçar ya. Doğru aslında. Yani şimdi bazı yerlerde yediğin yemek ayakkabıdan da pahalı. Ne yani? Bu ayakkabı dediğin nedir ki? Ben taş çatlasın. Senin şu ayakkabıların kaç para? 150 lira falan. Oktay sen... Benimki son derece evet, pahalı. Oktay'ın ben oturduğumda bir daha güzel yerim yani. Yiyebilirsin yani. Yeri geliyor bir gecede ödüyoruz o paraları. Alıçlar yersiniz diye de bağırırım giderken. Valla eskiden şey vardı. Sigarayı çakmağa bırakıp evet. Kaçma tekniği diye bir şey varmış eskiden. Evet. Evet, masaya bırakınca çakmağı görünce geri gelecek. Çünkü sigara bırak unutulur mu abi? En azından sigarayı unuttun çakmak unutulur içtiğin mu? İçtiğin şey de mesela yarım bırakacakmışsın. Eskiden öyle bir teknik şimdi öyle bir şey de yok. Sigarayı çakmağı alıp nereye gidiyorsun? Kandırmak için cep telefonunu bile bırakabilirsin masaya. Yani yediğin yemeğe göre. Evet, 3 kuruşluk cep telefonunu koy adam gelecek. Boş çanta koy içine gazetelerden şey. Rezalet. Gene sen de ne pis kafan çalışıyor. Kafam tır tır çalışıyor. Adam ben, ben iyi taraftayım. Bu zekamla gücün kötü tarafına geçsem mahvolmuştunuz. Gelecek garson bakacak telefon var. Hmm, adam tamam demek ki buralarda. Bir süre bir daha yok. Bir bakacak telefona hatsız. Hatsız yazıyor telefonda. Hatsız mi? Bakıyorum kimseden laf gelmiyor çünkü hatsızsanız hatsızsınız olacaktı. Ya evet. Bu arada ben de hakikaten gücün kötü tarafına geçersem çok büyük kötülükler yapacak bir zeka varmış ama ne dünyanın bütün restoranlarında bedava yemek yemek. Niye öyle diyorsun ki? Yani bence bu büyük bir tehlike. Sonuçta böyle başlarsın, böyle böyle ufak ufak başlarsın, sonra işi büyütürsün. Vallahi yani. Bununla işletme sahiplerini korkutman bile gücün kötü tarafında mısın acaba diye ben şimdi düşünmeye başladım. Çünkü itibarını kaybeden bir müessese her şeyini kaybeder. Nasıl kaçıyor acaba bu adamlar? Ben onu merak ediyorum. Bayağı işte. Kapıdan çıkıp Allah diye koşmaya mı başlıyorlar bir anda? Yok, öyle koşulmaz. Sakin sakin. Evet, sakin gitmesi. Arabaya kadar sakin, arabada basıyorlar. Ya böyle arabaya telefonla konuşma numarası mı yapıyorlar, bir şey mi yapıyorlar, arabam çekiliyor numarası mı yapıyorlar, yoksa hakikaten kapıdan deyip koşmaya mı başlıyorlar? Bilmiyorum, ben mesela şey yapamıyorum, arkadaşlar sigara içiyorlar, dışarı çıkıyorlar, ben şey hissediyorum yani, biz hemen şurada dışarıda duruyoruz, hani bir yere gitmiyoruz aslında, döneceğiz hemen demek ihtiyacında hissediyorum kendimi. O benim yani artık kalbimin iyiliği mi? Paket yaptırmak bak bir şey olabilir. Ne? Kaçmak için. Bunları da paket yapabilir misiniz? Çünkü o seninle ilgilenen garson. Evet. O ne kadar lüks restoranda olmaz gerçi galiba öyle şey. Her dünyanın en lüks restoran olur mu? Tabii. Lüks restoranda olmaz diye bir şey lüks var mı? Lüks restoranın paketi de güzel olur. Onu vereceksin. Çünkü adamlar ambalajdan kaçınmıyor. Çok güzel yapıyorlar. Ona da dikkat etmeleri lazım işletme sahibi. Bir de bunlar tecrübeli değil ya. 6 ayda son 6 ayda 2 kez hesabı ödemeden kaçan adamlar yüzünden bunu konuşuyoruz biz. Ama tabii hesaplar da öyle bir... Aynı adam mı hesabı ödemedi iki defa kaçtı? Aynı tip adam. Yani kendini gurme olarak tanıtıp şimdi gelen adam. Şimdi gazeteye çıkan restoranın bahsettiği olay iki defa mı olmuş? İki defa olmuş. Sadece iki defa olmuş. İki son defa bu olayla gazeteye mi çıkmış adam? Abi iki defa müşterimiz geldi. Meslek hayatınızda ilginç bir olay yaşadınız. Ben o zaman... İki defa müşterimiz hesap ödemeden kaçtı. Son 6 ayda bir de o da önemli. Abi... Yani mesela son hafta falan değil. Ama hesaplar da hesap ya. Medyayla hiç yarımı iyi tutmadım bugüne. Her gün gazetelerde seni göreceğim bu. Efendim bugün de hesabını kaçıranlar. Vallahi açıklayacağım. Bahtsız işletmecisi Ankara Kalesi'nden attı kendini diye. Orada böyle bir fotoğrafın falan filan. Masayı gösterirken. Bu boş masalar. Bu masada oturdu. Şey, ne derler o? Masaya ne koyuyoruz ya? Ne konur? Çiçek. Peçete mi? Geldin oturdun mesela. Mısır cips. Koyar mı? Hayır ya böyle. Servis mi? Hayır, kağıt. Peçete. Ne, adisyon mu? Adisyon diyor ve... kağıt peçete. Soru şeker çıkıyor. Reklam zamanı biz sevgili dinleyiciler. Reklamlarla coşalım, sevgiye koşalım. Hastasıyım öyle disco ortamlarına sevgili dinleyiciler. Bazen ayarlasak da beraber gitsek diyoruz ve gündemle devam ediyoruz. Şimdi gündemin başlığını vereceğim ama size tercih yapmanız için iki başlık vereceğim. Bu kadarı da olmaz diyebileceğimiz bir haber mi diye başlayayım, yoksa bu kadarına da pes doğrusu. İkincisi devrik ve biraz eksik ve yanlış olduğundan ben bu kadarı da olmazı seçiyorum. Birincisi ben de seçiyorum. Pes doğrusu. Ama siz de bir de mutabakat sağlayın yani. Ha, ne diyelim o zaman? Aynı şeyi söylemek zorunda olduğumuzu bilmiyorduk abi biz. Peki, o söylenmedi bize. Bu kadarına da pes. Hangimizi daha çok seviyorsan o haberi vereceksin. Evet, hayır, seçim yapmak zorundasın. Ya ama hayır ya. Şimdi bu hani şey gibi oldu. Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? Evet, işte tam onun gibi bir düşün. Hangisi bana daha çok para veriyorsa ama ondan farklı olarak anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun sorusuna ne cevap verilirse verilsin anne baba çocuğunu sevmeye devam eder ama bu durumda öyle olmayacak. Evet, bu durumda. Bir taraf senin gerçek dostun, birisi can düşmanı olacak. Ben tam tersini düşünüyorum. Birisi hasmım olurken biri de kısmım mı olacak? Ben tam tersini düşünüyorum. Öyle olmayacak. Senin görüşün ne olursa olsun ben seni hep sevmeye devam edeceğim falan. Gerçekten mi? Aha. Oktay benim hısımım olur. Bence bu lafın üstüne Ege'yi seçsin. Seni hiçbir dizide oynatmayacak. Neden ya? Hısım. İstediğin kadar diye konuş. O artık dizileri bitti. Şimdi artık diziler şehirde. Şehirde doğru anca diyorsun. Anca bahçıvan oynarsın öyle. Lağlı lağlı konuşsam. Lağlı lağlı dene bakalım. La la la la la la la. Bu ses bana ait olmadığını zaten anladım. Buyurun efendim. Hep sanatçı taklitlerinden geliyor şu atlar. Değil mi? Kayahan taklidi yapmıştım. Şimdi de. Sevmiyorlar Hilal, demek ki abi. Hilal neydi? Cebeci. Onun taklidini yaptım. Evet, buyurun Fahri Bey. Duke Üniversitesi'nden bir ekip sonunda maymunun beynine düşünce aşılamayı başardı. Bu kadarına da pes doğrusu. Bu böylece daha güzel oldu diye düşünüyorum. Maymunun beynine bundan önceki çalışmalarda eşeğe su kaçırma üstüne yapılan araştırmalardan sonuç gelmeyince maymuna yöneldiler. Maymunun beynine düşünce kaçtı. Evet. Aşılandı. Aşılandı. Yani, bu kadarına da pes ya. Ne yapmışlar mesela? Vallahi haber dedirttiriyormuş yani. Duran maymuna muz göstermişler. Muz yeme düşüncesi mi aşılamışlar? Şimdi Duke Üniversitesi'nden Miguel... Geç isimleri Fahir. Geç. Habere gel. Boş ver. Beş neden bir konu. Evet, araştır. Ama beni çok şeyde bırakıyorsun. Yalnız bu korkunç bir ilerleme. Yani bugün maymunun beynine düşünce aşılıyorlarsa yarın zebranın beynine de bir sonraki adım bu. Yani çok değil. 2 yıl sonra zebranın beynine düşünce aşılayacaklar. Araştırmada maymunların kafasında küçük delikler açıldı. Bakınız buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ege'nin kafaya da küçük bir tabii doğru açılmıştı. Yok be, seninkine iyi açılmış. İyi açtılar canım. 5 maymun girer benim delikten. Benim kafam için küçük ama insanlık için büyük bir delik demişti Ege, ben hatırlıyorum. Evet, şimdi istediğim noktaya geliyorsunuz. Delikler açıldı ve beynin yüzeyinin... Pardon, özür dilerim. Bir canlının beynine düşünce aşılanamamasının sebebi delik olmaması mı? Kafada delik olsa ben düşünceyi, her türlü evet, düşünceyi zerk edeceğim ama... Deliksiz iğne normalde... Oktay özür diliyorum. Delik olmadan iğneyi nereden sokacağım? Sokacaksın diyorum. Oktay sen nereden sokacaksın? Onu söyle. Atasözü söyleyecekti galiba Oktay. Ben evet bir atasözü söyleyecektim ama iyi oldu araya girmem. Delikli beyin yerde kalmaz diyecektin değil mi? Diyecektin, bunu diyecektin. Evet. Evet, küçük delikler açıldı ve beynin tamam yüzeyinin birkaç milimetre içine girecek şekilde saç teline benzeyen neler sokuldu? Gamara. Gamara değil. Kıl mı? Kıl gibi de değil. Saç teline şey benzeyen. Halı tüyü. Pamuk. Pamuk mu sokuldu? Maymun kılı olabilir. Ne kılı olabilir? Kıl değil ya. Kıl gibi ama değil. Ha, kablo. Maymunun beynine domuz yağ mı sürmüşler? Kablo mu? Kablo mu Fahir? Erkekliğini bağlamak için. Neymiş? Erkekliği bağlamak için domuz yağ sürmüşler. Domuz yağ mı? Tabii. De, bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten de tutmuş yani. domuz yağ. Maymunun elektrotlar geçirmişler. Ha. Kıl gibi elektrotlar. Hı-hı. Kıl gibi. Onlar zaten satılıyor her yerde. Rüzgarlı diye git bugün. Evet. Kıl gibi elektrotlar kaynıyor. Clectorot diye satılıyor. Ve oradan oradan maymunlara... Atlar da yoruldu artık son saatte. Abi hakikaten çok koşturduk hayvanları. Ben sıçıyorlar şu anda. Çatlayacaklar diye korkuyorum. Ve oradan ne verildi maymunlara? Ne verilir? Enerji. Elektrottan ne verilir? Ne düşünce verildi. Muz verildi. Ya hayır, ne verilir? Onu düşünce tuttu. Manyel. Manyel. Doğru cevap, manyel verildi. Veya sinyal. Ve ilk olarak şöyle, ilk deneyde maymunlar bir bilgisayar imlecini ya da bunu şey diyeyim, cursor da diyebiliriz veya ne diyebiliriz? Ne bileyim imleç diyelim. Aklındakini tamam bulamıyorum ben ya. Yalnızca düşüncelerini kullanarak bu imleci hareket ettirmeyi öğrendiler. Maymunlar şimdi özür dilerim, imleci gördüklerinde şu imleci nasıl oynatırım derdine düşmüş olabilirler mi? Oynatırım. Nasıl oynatabilirim, nasıl oynatabilirim? Mouse da yok. Neyle oynatabilirim? Neyle oynatabilirim? Düşünce gücüyle mi? Öğretmeni. Maymun imleci niye oynatmayı düşünüyorsun ki? Abi belki orada bir şeyi save edecektir. Doğru. Yani orada mesela bir şey var. Onu save edecektir. Save as. Doğru. Adam haklı. Çok mantıklı. Çok mantıklı. İkinci olarak ama bunlar hep kablolu anladığım kadarıyla. Tabii kablolu maymunuz değil. Wireless'ı onu zaten Tugay'la beraber. Bunlar kablolu maymun mu? Kablolular şu anda. Wireless ama kablosuzu da çıkacak. Hmm. Sustalı maymun diye bir laf var mıydı? Ha? Var. Sustalı maymun. Sustalı maymuna değil ya. Sustalı. Var var. Sustalı maymun maymuna çevirmiş diye bir şey var. Ama ne demek sustalı maymun yani? Sustalı. Hani sustalı böyle bir mekanizması olan, bir düğmeye basınca aktive olan maymun mu? Bir de o öyle bir şey değil miydi? Sustalı değil mi o? Basınca böyle. Ha, sustalı böyle. Evet. Sustalı bir sustalı şey. Sustalı başka diyorum bir şey yok. Benim acaba bilmiyorum. Ustalı maymun mu o ya? Ustalı maymun. Yani ustası ne derse onu yapan maymun. Yok ya valla ben çok ciddi bir tahmin olarak söyledim bunu. Bana ustalı bir şey daha söyle. Ustalı bir şey mi? Hı hı. Niye bir şey daha mı olması lazım ya? Bir çift mi olur yeryüzünde bir şey? Ustalı diye bir sıfat olduğunu ispatlayacak. Ustalı. Efendim. Teşekkür ederim Fahir. Kaşlarını kaldırarak bana yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ustalı duvar. Bunu ustası yaptı gibi. Sustalı maymun ne demek ya? Sustalı başka bir şey yok. Bıçak var, maymun var. Bıçak var. Sustalı maymun gibi oturuyordu orada. Açılıyor demek ki ustası şlak diye olunca demek ki. Sustalı maymun yani ne yapar bir de sustaya patlayınca? Sus pus. Olmaz. Olmadı. Sevgili dinleyiciler, bilgisayar ters tarafta. Ben terse geldim. Cümlemi tamamlamadan bakmış arayanlar var. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ceyhun ben. Ceyhun Bey, hoş geldiniz. Bu sustalı maymun tabirini biliyorsunuz herhalde siz de. Biliyorum, evet. Ne için kullanılıyor? Ve nereden çıkmış? İçindeki düğmelere basınca içindeki sustalı yay vasıtasıyla kollarını hareket ettiren maymun oyuncak. Ha. Oyuncaktan yola çıkıyor. Ama hareket etmeden bir maymunun sustalı olup olmadığını anlayamıyoruz değil mi o zaman? Muhtemelen öyle. Yani mesela bir oyuncak bu sustalı mı? Sustalı abi. Sus pustur. Laf herhalde çıktığı zaman böyle bir popüler bir oyuncak vardı. Oyuncak ortadan kalkınca bir muallakta kaldı şey. Bir zamanlar öyle sustalı maymun diye oyuncak vardı demek ki. Bir de aynı zamanda şey anlamına geliyor. Aşırı korkak, her lafı dinleyen, kolay yönetilebilir insanlar için de kullanılıyor. Tamam. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Ne demek? Çok sağ olun Ceyhun Bey. Gerçekten açıklayıcı oldu. Hakikaten sustalı maymunu da öğrenmiş olduk. O zaman devam edebiliriz. Şimdi bu sustalı değil, elektrotlu maymun. Elektrotlu diyorsun, maymun diyorsun. Niye öyle dediniz ki ya? Tadı kaçtı. Sen devam et buyurun. Neyse, sonuçta şimdi ilk başta cursor hareket ettiriyor. Ondan sonra cursor derken imleç, özür diliyorum. İmleçli maymun. Sonra bu kadar da cursor imleç dediğimiz başka bir program olmadı ya. 15 senelik abi bilgisayar boyunca. Sektörü zaten cursor ve imleçten ibaret abi sonuçta. Matrix diyebilir miyiz yani bu olaya ya? Matrix gibi yükleniyor mu? Yükleme mi yok, yapılıyor? Yok Oktay yani? Matrix demek için biraz erken. Olsun ya, yine maymunu. Değil, değil. Ne yüklemişler bana ondan bahset. Hayır, bir sonrakinde mesela kaplara yiyecek koymuşlar. Ama kapalı kaplar. Tamam mı? Evet, gelsin. Ve maymun gelsin o. Bakarak evet. Ne yapmış? Hangi kapta yemek olduğunu manyel vererek, yine manyel vermek suretiyle onu çözdüler. Şimdi bundan nereye gidiyor? Bu zebralara gidiyor anladığım kadarıyla. Bu artık zebralara kadar yolu var. İkinci örneği anlamamız şart mı? Çünkü anlamadım ama memnunum. Yani tekrar dönmeyeceğim ama başka bir şeye bağlanacaksa. Abi 5 tane kap var diyelim. Tamam, bakarak ne oldu bakarak? Kapalı kap. Sen bu kaplara bakarak ol demişler. Maymuna gitmişler. Bundan sonra makineler tamamen düşünce gücüyle idare edilecek mesela. Bakın burada. Bundan sonra diyorsun. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle demişler. Ve zihinlerin birbirine bağlanması sağlanacak. Paralel bağlama. Wireless olarak. Mesela biz birbirimize bağlanacağız. Hatta dinleyicilerimiz de bizim beyinlerimize bağlanacak. Hayır, zihinlerin bağlanması önemli değil. Gönüller bağlanmadıktan sonra istersen wireless bağlan, istersen toprak kabloyla bağlan. Toprak kablo. Toprak kablocular. Arap kablosu mu? Modern sabahların son dakikaları bunlar sevgili dinleyiciler. En önemli haberleri her zamanki gibi sona bıraktık. Çünkü hemen öğrenmeyin istedik. Saçma. Buyurun. Bir lordun gözyaşları. Ya ama bu yani haberi verdikten sonra ne tip gözyaşları olduğu anlaşılacak. O kadar heyecanlı. Mutluluk gözyaşları mı? Vallahi tam mutluluk. Sevinç gözyaşları mı? Mutluluk gözyaşları değil, biraz anladığım kadarıyla. Bu tip olaylar üzüntü verir insana. O olaylardan bir tanesi. Şimdi Lordlar Kamarası lideri Lord Strathcyle'ı biliyorsunuz. Tabii ki. İki sene içinde kameranın lideri olurum demişti ve dediğinde başarılı oldu hakikaten. Helal olsun. 20 yıllık mutlu bir evliliği var diye bilinirken işte şişti. Sevgilisiyle. Kendisi şişti. Kevin Costner'ın eski sevgilisi var ya. Hangisi? Bridget Cunningham. Bilmiyoruz. İşte onunla aşk yaşadığı ortaya çıkmış. Ve nasıl çıkmış bu? Terbiyesiz. Kevin Costner söylemiş. Hayır. Sahnede. Bridges demiş. Hayır, değil. Değil. Avam kamerasına mı yakalanmış? Hayır. Bu Lord'u gözetleyen gazeteciler, magazinciler. Lord gözetlenir mi ya? Gözetlenir abi. Lord'u ben gördüm işte. Bugün bir Lord bile gözetleniyorsa vay halimize. Lord'u gözetleyen muhabirler sevgilisine, yani bu hanımefendiye alışveriş yapması için 40 pound 40 pound mı? Vermiş. Sakin olun. 40 pound'u verirken görüntülenmiş. Ahan'la demişler işte sevgilisi oldu, ortaya çıktı. Pardon, manava girerken mi vermiş 40 pound? Yok, yoksa böyle mücevher dükkanı. Al 40 pound'luk bir şey al. Ne alacağım? Zincir al. Boş zincir al. Zaten ucu var sende. Ucunda nazarlık olabilir. Taksi diyorum ya. Taksiye veriyor mu? Taksi parası vermiştir kadıncağıza ya. Taksi değil ya, o şey var. Şey demiş ya, ben seni bırakamayayım, sen taksiyle gitsen ya baby. Kart var, kart. Kartı var zaten kadının. Yaşlı kartı mı var, ne? Hayır ya, çift kartı. Ay bir de o çıktı başımıza. Kent kart varmış. İzmirlilerin öyle bir kartı var, kent kart. Kent kart ne? O kartın bana İstanbulluların varsa... akbili var, şeylerin kent kartı var. Kent kartın varsa her şeyi binebiliyorsun. Kent kart ne güzelmiş. Kent kartın yoksa İzmir'de bir tamamen hiçsin. Dışarıdasın. Kent kart mı oldu? Niye Ankara'nın öyle bir şey yok? Bizim neyimiz var? Kombin kart var bizde. Yok kombin abi. Kombin kart diye bir bizde şey bizde 45 dakika içinde bir esprisi vardı. O esprinde yok var galiba. Var var. Transferli kart diye bir şey var. Transferli kart. Kent kart kadar havalı isim bir isim yok tabii. Abi. İsim yok evet. Veya bir akbil. Bulmamız lazım. Bizde bulmamız. De kentli başka şeyler var ama ya. Yani kent kart. Güzel bence. Anlaşılmadı. Anlaşılmadı Fahir. Yani. Çirkinlik, bir yavanlık sezildi de ne demeye çalıştığını anlaşılmadı. Of, 40 of, pound veren Lord. Merkez esprisi mi yaptın? Yo, yapmadım, bir şey yapmadım ben. Hiçbir şey yapmadım yani. Ha, evet. Sevgili dinleyiciler, ne mal olduğunu gördünüz. Devam edebiliriz. Ya lordluk şeyini geri alması gerekmiyor mu 40 pound veren adamın? 40 lordluk 40 pound'da lordluk mu olur? Doğru. 40 pound verilir mi ya? 40 ne kadar? 100 lira mı? 100 lira. 100 lira. Vallahi 100 lira ediyor. Tam 100 lira üstünde ediyor. Üstünde bulunsun. Gerçi bugün kim kime 100 lira veriyor şey, durup dururken? Tabii o da var. Durup tamam. Dururken tabii doğru. Peki durup bir şey söyleyeyim mi? 40 poundluk var mı? Kart İki mı? Tane 20 vermiş. İki tane 20'lik vermiştir ya. Yani 40 poundluk, 50 poundluk vardır, 100 poundluk tabii vardır. Tabii 50 vermiş, 10 geri almış. Belki çünkü kadından... Ben de otobüse bineceğim demiş. Özel halk otobüsüyle gidecekmiş Lord. Belki kadından para istedi, o da olabilir. Evet abi. 60 pound versene bana. Yok yani 100 pound var. Sen onu ver, ben sana 40 üstünü vereyim. Olabilir demiştim. Abi çünkü sıkışmıştır. Lord bu sonuçta. Maaşı alamıyor biliyorsun, İngiltere'de de sıkıntı abi işte, var. Yatmamıştır. Gazeteciler daha kötü göstermek için o kısmını göstermiyorlar. Bankamatiğin önünde falansa doğrudur bak. Olabilir. Şey, bakmış maaşa bakayım. Bakmış. Evet, bankamatiğin önündeymiş. Bakmıştır sahi. Orada maaş. Maaş atmamış. Abi bana bir 60 pound verir misin demiştir yani. Olur böyle şeyler. 3 milyon poundluk lüks konak. Aşk üssü olarak kullanıyormuş Lord burayı. Aşk üssüne 40 poundla gidiyor ama 3 milyonluk şey. Esas para içeride diyormuş. Hakikaten ya. Yani nedir o acaba? Belki şey için bir şey silmem lazım falan. Kağıt mendilin var mı dedi kadın. Yok. Belki Lord 40 pound verdi. Yok abi 40 pound vermişti alışveriş için. Ay niye bir şey bulmaya çıkardım çalışıyor? Atmam lazım falan demiş, 40 pound vermiştir. İki tane 20'lik veren bir tane 20'lik verir o zaman. Kredi kartı da kullanmıyor mu kadın? Ne tip bir alışveriş? Ben anlamadım işte. Ya belki ben hakikaten posta alacak, bir şey alacak. Kart vermeyeyim şimdi demiş. Ona bozuk var mı diye 40 pound da vermiş olabilir. Lordları da böyle ezip geçmeyelim ya. Nereden baksan lord adam. Vallahi bu olayla... Hayır, bunun anası da lord, pardon. Babası da lord, dedesi de lord yani. Öyle bir insan durduk yere lord şu olmuyor ki. Şu anda David Cameron'ın başı hükümeti zor durumda. Yani 40 pound açıklamasını bir şekilde yapması lazım diye burada şeyler var. Hakikaten. Ben de bir şekilde o 40 pound'un açıklığını... Bence onu açıklarsa hiçbir sıkıntı yok. Ha yani evliliği bitebilir, olabilir. Öyle şeyler olabiliyor. Bir 40 pound'a karısına verir. Yani. Halledin. Hayır ama olmaz. 40-80 pound'a bağladım bizi derden. Ya karısına şey yapacaksa... O tabii hanımı, 20 yıllık hanımı... Onun hatırına bir 50-60 pound bence. Biz bunu 100 pound'a bağlayalım baby dediğini... Şu anda duyar gibi. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Duran Duran'le bitireceğiz... Duran Duran diye de bilinir grubumuz. Evet. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında beraber olacağız. All you need is now. 103.1 Radyo Otu'da. Senin de bir esprin vardı galiba. Hayır artık yer var. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo Tüde öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. ...60'lardan 90'lara... ...anılara fon müziği olmuş... ...en özel şarkılarla... ...bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar.